Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında değerli konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, yaşadığımız çağdaki insanlığın durumuna bir bakın. Gerçekten mutlu bir toplum görebiliyor musunuz? Özellikle para ve mal biriktirme hırsına kapılan insanların sıkıntı ve telaşı daha net bir biçimde görülebilmekte. Rabbimizin nimet verdiği varlıklı olanlarından hayırlarda yarışanları ne kadar da az. Bu mutlu insanlar yetimleri okutur, iş sahibi yapar, eğitim kurumları oluştururlar. Rabbimiz de bizlerden Kur'an'ı rehber edinip hayatımızı düzenlememizi, toplumda ekonomik ve zihinsel açıdan iyilikler üretmemizi, eğitim kurumları oluşturmamızı istemektedir. Anlamını bilmeden Arapça Kur'an okumamızı, samimiyetten uzak ritüel biçimde namaz kılmamızı değil, Rabbimizden bizlere Kur'an'ı anlayarak yaşamayı kolaylaştırmasını, yürekten inanan müminlere hem dünyada hem de ahirette razı olacağı kullar sınıfına kaydetmesini dilerim. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan, Kur'anca anlamamıza vesile olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyor. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta Kur'an'da salat olarak bildirilen en önemli kulluk görevimizin nasıl anlaşıldığını, Rabbimizin bizlerden ne beklediğini açmasını sayın konuğumuzdan istirham edeceğiz. Buyurunuz Sayın Yılmaz. Evet, çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, okurlarımız, yaklaşık 8-9 aydır sürekli şu salat konusunu ne zaman işleyeceksin, salatı ne zaman açıklayacaksın diye hem televizyon marifetiyle hem de bize özel maillerden bayağı bir yağmur gibi yağdırıyorlar evet. Mailleri. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi salat konusu Müslümanlar arasında tahrife uğramış bir sözcük. Hem sözcük olarak hem de kavram olarak. Biz bunu deklare ettiğimiz zaman bunun yanlış anlaşıldığını, yanlış kullanıldığını tespit edip de toplumla paylaşmaya başladığımız zaman çok acayip tepkiler aldık. Bu tepkiler yani sıradan tehditler bile değildi. Çok ileri boyutta tehditlerdi. Tehdide kadar. Evet. Evet. Maalesef. Tabii ki yılmadık. Nasıl yılmadık? Resulullah ve sahabenin yılmadığı gibi İmanı olan herkesin yılmaması gerekiyordu. Biz de yılmadık. İftiralara uğradık. Hakkımızda yalanlar söylendi. Hiçbirisine aldırmadık. Çünkü gerçek buydu. Kadim lügatlarda ki konu edilen salatın anlamı bizim anlattığımızdı. Evet. Biraz sonra bunları hep açıklayacağım. Tabii. Biz yılmadık. Sağ olsunlar. Yine de mesela bizi zamanında eleştiren, hatta tehdit eden arkadaşlar, kişilerin çoğu şu anda bize nal toplatır duruma geçtiler. Tatmin oldular, ikna oldular, salata sahiplendiler. Ve şu anda değerli izleyicilerimiz de, yani özellikle son iki senedir, hocalarımızın, özellikle medyatik olanlarının salatı konu ettikleri zaman salat namaz değilmiş, salat değil. Ya işte salatı namaza indirgemek yanlış oluyor falan gibicesine bu işe el attıklarını da iftiharla görüyoruz. Anladım. Onların hepsine de tebrik ediyorum, teşekkür Anladım. Ediyorum. Şimdi önce bu salat sözcüğü anlamından niye kaydırıldı, niye tahrif edildi? Evet, esası çok önemli. Ben bunu anlatmak istiyorum. Konuya böyle gireyim. Evet, çok güzel. Bunu ön giriş yapayım. Daha önce 3-5 defa değerli izleyicilerimize anlattığımız Fussilet suresinin bir ayeti vardı, 25. ayet. Orada Cenab-ı Hak bütün insanlığa, Müslümanlara bir sır veriyordu. Bu sır şuydu, orijinaliyle vereyim. Burada وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ Kafirler karar verdiler ve dediler ki, bir istişare meclisi kurdular. Bu İslam çığ gibi büyüyor. Eskiden köle mahiyetindeki olan adamlar da beyefendi oldu. Bizim gibi aynı statüye çekildi. Kapımızda kul kalmadı. Böyle giderse Rablığımız elden gitti, hegemonyamız yıkılacak diye korku içerisinde çırpınırken bir çare ürettiler. Bunlar bu hale nereden geldi, nasıl geldi? Tespit ettiler ki bunlar Kur'an'dan alıyorlar bu anlayışı, bu imanı, bu vicdanı. Hepsini Kur'an kaynaklı bunlar. Öyleyse bu ayete göre dedikleri şey şu, galip gelebilmemiz için, yani bu eskiden bizim hani ayak takımı dediğimiz kitleyi veyahut da sonradan bunlardan örgütlenmiş olan Muhammed ve adamlarını alt edebilmemiz için bunun bir çaresi var. Evet. Halkı Kur'an'dan uzak tutalım. La tesme'u lihazel Kur'an. Uzak tutalım. Kur'an'a kulak verdirtirmeyelim. Dinlemesinler. Bir. İkinci bir şey de velga fihi. Biz bu Kur'an'ın içerisinde bir lağv yapalım, bozuntu yapalım, bir bozgunculuk yapalım ki galip gelebilelim. Lağv, değil mi evet. O kelime? Velga fihi leallekum talibun. Galip gelebilmeniz için bunu yapmalısınız diye bir plan ve proje ürettiler. Evet. Ve bu projede İlk asr-ı saadet, mutluluk çağı dediğimiz çağın ötesinde Müslümanlar saadet değil, rezalet çağı yaşar konuma geldiler. Maalesef. Maddi ve manevi açıdan. Maalesef. Yani bu duruma düştüler. Bunu da kendileri zuhur tesellisi olarak kaderimizmiş, şuymuş, buymuş falan filan gibicesine yine kendilerinde aramadılar suçu. Suçu Allah'a havale ettiler. Evet. Allah'ın yazısı dediler. Kader mader hikayeleriyle bunları geliştirdiler. Uyumaya devam. Evet. Bunun iki aşaması oldu. Birincisi Kur'an tertip edilirken tahrif yapılmaya çalışıldı. Tahrif şunu söyleyeyim size. Herkes bunu tam şeyle belki bilmiyorlar. Tahrifat diyoruz ya. Tahrifat. Tahrif sözcüğü harf sözcüğünden gelir. Harf. Ana kökü harf demek. Harf sözcüğünün anlamı yanda durma demek. Efendim? Yanda durma. Yani, yan. Yanda. Yanda durma. Ha. Şimdi bunun anlamı şu. Öyle anlatayım. Şimdiki şu ortamda bu kalem Evet. Benim kullanabilmem için nerede durması lazım? Masamın üstünde, önümde durması lazım. Bunun yeri bu. Tamam. Bu kalem burada durması gerekirken masanın şu tarafında duruyorsa ve işe yaramıyorsa buna harf denir. Allah Allah, evet. Ve hani bizim yazı araçlarımızdaki harf var ya, evet. Onlar da sağda solda dağınıkken, tek başınayken hiçbir işe yaramadıklarından dolayı harf denir. Anlamsız. Ancak onun harf, yani işe yarayabilmesi için bulunduğu yerden getireceksin, cümle içerisinde kelime oluşturmayı yerine yerleştireceksin ki anlam kazanacak. Çok enteresan ya, bu ne kadar güzel bir şey. Harfin anlamı evet, bu. Evet, bak ilk defa duyuyorum. Şimdi Cenab-ı Hak bir yerde bazı müşrikleri şey yaparken de ola harfin ibadet ederlerdir. Ha. Yani olması gerekeni değil de yandan, sağdan, soldan işte kaçamak işi götürmeye çalışırlar falan gibi şey yapar. İşte burada ki olay şuraya geleceğim. Tahrip, tahrif feyle iki şekilde söz konusu oluyor. Birincisi bu daha önce İsrailoğullarının çok yaptığı, ehli kitabın yaptığı, insanları istismar edebilmek için yaptığı bir şeyler vardı. Cenab-ı Hak onu Kur'an'da Nisa suresinin 46'sında, Maide'nin 13'te, Bakara 75'te bize de bildirir. Onlar yuharrifûnel kelime an nevâzıhî der. Sözcükleri mevzilerinden tahrif ederler. Yani olması gereken yerden alırlar, bir başka yere götürürler. Şimdi Mustafa baktığımız zaman Müslümanların tarihinde bunu iki şekilde görüyoruz bu tahrifi. Birincisi Mushaf düzenlenirken paragraf ve pasajdaki ayetlerin normal olarak dizilişine dikkat edilmedi. Evet. Bazı paragrafın ayetleri altta kaldı, üstte kaldı. Kendi paragrafının içerisinde olmadı. Buna şimdi girmeyeceğim. Ben değişik çalışmalarımda özellikle mealin ön sözünde elimizdeki Mushaf diye bir ara başlık altında bunları uzun uzun açıkladım. Bunun o gün için gafletten olduğu sanılsa da aslında bu bir ihanetten kaynaklanan olaydı. Evet. Bunu da burada deklare edeyim. İkincisi de bu tahrif noktası, buradaki mevazı sözcüğü iki anlamı var. Birincisi bulunduğu yer demek, vazı konulduğu yerden alma demek. Bu konulduğu yer dediğin zaman bir de sözcüklerin konuş öz anlamları vardır. Ona ilmi vazı denir ilimde, Arap ilminde. Yani ilmi vazı buna kalem dendiyse neden kalem dendi? Buna kağıt dendiyse neden kağıt dendi, buna masa dendiyse neden masa dendi diye öz anlamlarının konuş gerekçelerini anlatan bir ilim var. Onun için de mevzi dediğin zaman vaz edilen anlam demek ki bu öz anlam diye tabir ediyoruz biz Türkçe'de. Anlam. Öz anlam. İşte burada bunun bir ifadesi de öz anlamlarından başka bir yere kaydırma demek. Başka bir anlama götürme. Tahrifin birisi de bu. Anlamını değiştirmek değil evet. mi? Evet. Salatla ilgili Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman bunlarla ilgili bulunduğu paragraf, pasaj içerisinde değişikliğini tespit etmedim. Ama salat sözcüğü öz anlamından başka bir anlama götürülmüş, çekilmiş. Kesin, evet. Bu kesin. Ve salat sözcüğünün anlamında, öz anlamında tahrif yapılmıştır. Ve böylece bu tahrif sonucu, hani velga fihi, onun içerisinde bozuntu yapın denmişti ya, Fusur bunu kafirler becermiş, saflar, saf geçinen hacılarımız, hocalarımız bunların oyununa gelmiş evet. ve böylece Peygamberimizin diliyle es-salatu imaduddin, salat dinin direğidir denmiş olan en önemli dinin ögesi, dinin temel direği. Evet. Böylece öz anlamdan başka bir yere tahrif edildiğinden dolayı direklikten çıkmış gitmiş, işe yaramaz bir hale gelmiş. Çok yazık yani, çok yazık. Şimdi salat böyle bir konu. Evet. Onun için aheste aheste biz tabii burada salat sözcüğünü A'dan Z'ye kadar değerli izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Çok sağ ve efendim, bu paylaşımı da hem izleyicilerimize ama izleyicilerimizden başta ilahiyat kesimindeki akademisyenlerimize, evet, Diyanet camiamıza, emekli, muvazzaf, din görevlisi sıfatını taşıyan tüm kardeşlerimize ithaf ediyoruz. Evet, çok önemli. Yani başta bu salat konusunu onların iyi öğrenmesi, tabii, onların bu konuda iyi ikna olmaları lazım. Ve hatta şunu da söyleyeyim. Hakkı Yılmaz'ın sadece ki burada açıklamalarıyla, buradaki açıklamalarıyla yetinmeyip bu konuyu kendi aralarında da istişareler kurmak, bu konuyu ders edinmek suretiyle bunların da bizim nasıl ikna olduysak araştırmaları sonucunda onların da aynı neticeye varmalarını canı gönülden istiyorum. Çok ideal. Bu kadar şey, evet, önemli bir konu. Çok önemli efendim. Şimdi gelelim tez noktasına. Salat sözcüğü. Salat. Salat sözcüğü, evet. Evet. Salat sözcüğü, Arapça kelime yapılarına baktığımız zaman iki tane kökten gelmesi muhtemeldir. Ayrı da ayrı olabilir. Evet. Diye, neden iki tane kökten gelebilir? Burada biraz işte dedik ya, belirli bir hoca kesimi dostlarımızı da hani onlara hitap ediyoruz. Evet. Özellikle bu teknik konularla ilgili şeyde. Diğer Müslüman kardeşlerimiz de mazur görsünler. Yani bu biraz daha özel bir konu olduğundan dolayı. Şimdi Arap dilindeki harflerden herkes bilir. Elif, vav, ye harflerine harfi illet denir. Evet, harfi illet. Harfi illet. Elif, yani illet var, hastalık, evet, demek. Anlatabildim mi? Çürük harf demek, hastalıklı harf derler. Bu Arapça dil bilgisi kuralı. Arap dil bilgisinde bu, Arapça'da bu böyledir. Bunu herkes bilir. Tamam. Harfi illet dediğin zaman vav, ya, elif harflerinin harfi illet, hastalıklı harf olduğunu herkes bilir. Bunun anlamı şu, yani hastalık deyince, yani bildiğimiz hani baş ağrıyan, diş ağrıyan bir harf falan değil bunlar. İllet. Bunlar kelime yapısında, kelime çekiminde, cümlede hani fiil çekimi, kelimedeki türevlerde var ya, evet, bunlar çürük olduğundan dolayı, zayıflığından dolayı başka bir harfe dönüşü verir. Telaffuz açısıyla. Başka harfe dönüşüyorlar. Evet. Evet. Şimdi mesela şöyle anlatayım ben size. Herkesin bildiği gale sözcüğünü ele alalım. Gale dedike değil mi? Gale. Ha, dedike diye bak ne güzel şey yapıyorsunuz. Onu ezberlemişiz de, evet. Bu sözcük aslında gale diye bir fiil yok. Bu sözcük gale değil. Öyle mi? Bunun adı gavele. Gavle. Gavil, kavil deriz ya, söz. Söz anlamı. Ha, yani maslarında vav var. Bak enteresan. Bak, maslarında vav vardır bunun. Gavle. Hani gavil sözcüğü de söz. Evet. Ve buradan bunun maslarıdır o. Maslar, evet. Gavle. Ama ortadaki vav harfi illet olduğundan millet gavle demiz. Onun için vav'u yok eder orada. Onu elife uzatma, elife dönüşür. Gale deriz. Evet. Bak burada şekil değiştirdiğinden dolayı, yani normal vurgulu bir telaffuza dayanamadığından dolayı bu harf bir başka harfe dönüştü. Dönüştü. Enteresan. Evet. Onun için bu harfi illet denir. Tamam. Bunu bileceğiz. Şimdi konumuz olan salat sözcüğü de, bak salat sözcüğü iki tane kökten gelmiş olabilir. Evet. Birincisi sa-le-ye. Sat harfi, lam harfi, ye harfi. Ye harfi. Evet. Bakın şimdi sonundaki ye harfi, harfi illet. Ha, bu harfi illet. Evet. Bu harfi illet. Evet. Dönüşme ihtimali var bunun başka bir şey. Ha, evet. Şimdi salat sözcüğü ikinci gelmesi muhtemel olan yer sa, sat, lam ve. Vav. Evet. O da vav. Bak bunun sonunda vav. Evet. Vav da demin ne dediydim? Harfi illet demiştim. Harfi illet demiştiniz, evet. Bu da aynı şekilde. Evet. Şimdi Bunların sülasi fiili, yani fiilleri sala sözcüğü olur. Sala dediğin zaman hem salayedeki ye elife dönüştü, sala diye yok oldu. Uzatmalı bir şeye dönüştü, elife dönüştü. Sala diye vav da yine dönüştü. Dönüşüyor. Şimdi onun için sala dediğimiz zaman bunun iki tane yerden gelmesi muhtemel. Bunun mastarı olan sözcük de bundan türeyen, salat da hem salayeden hem de saleveden gelmesi muhtemel. İkisi de ihtimal dahilinde. Evet. Onda problem onda yok. Burada bir problem yok. Tamam. Bunu tüm dil bilgisini bilen, Arapçayı tabii bilen arkadaşlarımız bilir. Şimdi açıklamaya geçiyorum şimdi bak. Buyurun. Bu sözcük salayeden gelirse salayenin anlamı ateşe yaslamak demek. Anlamı ateşe yaslamak. Evet. Ateşe yaslamak demek. Evet. Mesela herkesin bileceği bir açıklama daha vereyim. Herkesin ezberindeki olan hani inna atayna kel kevser fesalli. Fesalli. Evet. Şimdi buradaki salli sözcüğünü salya'dan getirecek olursak onu ateşe yasla. Anlamı çıkar. Evet. Hani şimdi genelde yanlış olarak namaz kıl diye çevrilen sözcük var ya. Evet. Bunun salaya'dan geldiğini kabul edersek onu ateşe yasla. Ki çok anlamsız bir şey olur o zaman kevser sözcüğü. Orada zaten olmaz. Tabii yani olmaz şimdi. Zaten tutmaz. Ama Kur'an'da bunu. Bunu hani yaslama sözcüğü, sallamak sözcüğü falan sallamak var ya. Evet. Bunlar buradan gelme. Türkçe'ye bile sıçramış bu salaya'nın bu şeyi. Hatta bir şey vardır Kur'an'da, cehennemde müşrikleri, mücrimleri fakuzuhu, sümmel cahiyye salluhu der, şey yapar. Yakala onu, sonradan da cehenneme sallayın onu. Evet. Salluhu. Bak sallu sözcüğü, burada cehenneme ateşe atmak, yaslamak anlamında. Halbuki sallu sözcüğü de, hani özellikle camilerde falan hocalar vaaza başlarken sallu ala Muhammed dediğin zaman onun salaya'dan getirdiğini şey yapacaksınız. Muhammed üzerine onu ateşe, Muhammed'i ateşe sallayın. Bak anlamını bilmeden. Annemi çıkıverir ya, yani. Çok tehlikeli. Şimdi onun için bu sözcüğün yani Kur'an'da geçen bizim salat olarak ele aldığımız sözcüğün salaya'dan gelmesi uzak bir ihtimal. Uzak bir ihtimal. Ve çünkü hiç uzun mümkündür. Şey mümkün değil. Anlam farkı. Mümkün değil yani. Acık onu öyle şey yapayım. Evet. Bu selebe yerden gelme ihtimali yok. Evet, evet. Öyleyse bu sözcük ikinci şıkkı olan saleveden geliyor. Onu inceleyelim şimdi. Evet. Evet. Saleve sözcüğü. Bunu yaptığımız zaman saleve sözcüğü isim olarak salif sözcüğü uyluk demek. Uyluk. Uyluk. Evet. Ve sırt demek. Şimdi destek uyru, mahalli anlamında. Sırt. Sırt insanın destek. Sırtı demek yani şimdi. Evet. Şimdi fiil haline getirdiğimiz zaman bu sözcüğü tabii. Saleve diye bunu fiil haline getirdiği zaman uylukla. Uyluklamak. Evet. Uylukla. Ama şimdi uyluk sözcüğü şu an Türkçe'de fazla kullanılıyor mu? Yok pek. Pek kullanılmıyor. Belki eskiden peki, kullanmıyordu ama. Bu sözcük. Evet. Evet. Bu sözcük uyluk sözcüğü, uyluklamak sözcüğü. Uyluk ne demek? Hangi organımızın adı? Bacağımızdaki bir şey değil mi? Bu hani kalçayla, kalçayla diz dizimizin arasının adı uyluktur. Ana kemik, evet. O uyluk o kemiği büyük, de. Büyük bir kemiktir uyluk o. Kemik uyluk denir. Kemiği, evet. Peki bunun uyluklama dediğimiz zamanki anlamı nedir? Oradan yani bir uylukla. Şimdi bak uylukla. Bu sözcük, evet. Şimdiki modern çağdaki gibi icat edilmedi. Bu sözcüğün geldiği yer, vardır. İlkel öz anlamı Arap bedevilerinin, badiyede, çölde yaşayan kimselerin ürettiği, türettiği, yarattığı bir sözcüktür. Kullanılmaktaydı zaten. Uylukla diyor. Bak şimdi onlar kullanıyordu. Sonradan sosyolojiye gelecek bu. Onları da anlatacağım. Evet. Sosyolojiye gelmeden evvel bu sözcük, bir bedevi kişi, kırda, bayırda, çölde katırını, hayvanını, devesini yüklediği zaman yük denk halinde yapılır. Tabii. Hayvanın bir tarafına bir denk vurulur. Ondan sonra da ikinci tarafına geçilir, bir denk daha vurulur. Tabii. denge olacak orada değil mi? Evet. Evet. Şimdi bu denk noktasında o denge bir tarafının yükünü bağlayıp iple vesaire bağlayacağı zaman hayvanın kenarına insan gelir. Orada bir uyluklama yapar. Hatta gençler ben ayağa kalsam şöyle çekme imkanınız olur mu? Bir gösteri yapsam. Şimdi bak ben bunu göstereyim. Tamam. Ki şimdi şöyle çekebiliyorsanız yük burada, hayvan burada. Evet. Bu yük tam yıkabilme, ipi bağlayabilmesi için bedevi gelir, uyluklama yapar. Şunu şöyle alttan kirko görevi yaptırır. Vinç gibi oradan. Vinç, kirko. Değil mi? Kirko. Tamam. Kirko tabiri. Burada böyle tutar. Kaldırır. Yutubunu tutar, ipini bağlar, dayağını takar. Ondan sonra öbür tarafa geçer. Orada da uyluklama yapar. Uyluklama bu. Alttan verilen destek. Alttan verilen destek. Alttan verilen destek. Sırtlamada yine yük taşımada sırtla yük taşıma. Sırtımızda. Sırtta yani sırtta şey yine omuzun altıyla kabanın arası, kalçanın arası. O zaten çok kullanıyor değil mi? O da çok şey. Birisi alttan destek değil mi efendim? Evet. Destek. Şimdi bu sözcüğün öz anlamı bu kardeşim. Esas öz anlam bu. Öz anlam bu. Şimdi bu bedeviydi, bu dağdaydı. Bu sözcüğü yarattı, böyle kullanıyordu ama bu sözcük bedevide kalmadı. Evet. Kente indi. Medeniyete girdi. Evet. Bak, medeniyete girdi. Bu sözcüğün anlamı uyluklamak iken ne oldu? Daha öz anlamı oradaki şey yapın. Bunun anlamı nedir? Hem sırtta hem şeyde desteklemek oldu. Desteklemek haline geldi. Sosyal evet, sosyolojide bu. Sosyal hayatta mecazel olarak desteklemek anlamına geldi. Neyi destekleyeceksin? Sosyal desteğin tümünü vereceksin. Sosyal destek vereceksin. Yani gidip de herhangi bir yerlerde bir araba tamirhanesinde kirkoluk vazifesi değil de. Tabii. Buna sosyal destek vereceksin. Sosyal destek vereceksin. Bütün şey olur. Şimdi geldi salat sözcüğü neye geldi? Destek. Desteğe geldi. Sosyal destek, evet. Evet. Bunun anlamı destek vermek oldu. Ve sorun sırtlamak oldu. Onu da belirteyim. Bir de sırtlama şeyi vardı sorun ya. Sorun yüklenmek. Sorunları yükleme, sorunları sırtlamak oldu. Bunu Türkçe'de ne diyoruz? Herhangi bir sorun çözüleceği zaman eli taşın altına koy. Senin elin de burada. Bu çok kullanılır. İşte aynen bu anlama geldi. Elini taşın altına koy. Tamam, elini taşın altına sen de koy deriz ya yani. Doğru. Evet. Bu sosyal sorunlarını sırtlamak, sosyal sorunlara katılmak anlamına geldi. Evet. Burada şunu da değerli izleyicilerimize ve bu konuyu araştıracak dostlara şunu da ifade edeyim. Kur'an'a baktığımız zaman salat sözcüğü normal olarak sat harfi, lamelif harfi, arkadan da T harfiyle yazılması lazım. Evet. Teknik olarak böyle. Hı. Ama bakın ama eldeki musafların tümüne baksınlar. Evet. Ve orijinal Arapçasından okudukları zaman salat sözcüklerinin lam elifle değil lam vav vav'ın yanında da bir elifle yazılarak yazıldığını göreceğiz. Lam elif değil lam vav. Lam vav. Vav orada korunmuştur. Vav'la. Yani normal olarak imlaya aykırı bir yazı yazılmıştır. Enteresan. Özel olarak burada bir teknik geliştirilmiştir. Niye biliyor musunuz? Evet. Bunu yapanlara canımızı kurban edelim. Onlar burada bu salat sözcüklerinin salaya'dan gelmeyip salavadan geldiklerini milletin gözüne çakmak için bu özel hareketi yaptılar da onlar. Çok enteresan. O bir nevi sigorta gibi olmuş değil mi? O yazı şeyiyle ilk musaftan sona kadar anladım elimizdekilere göre baktığımız zaman salat sözcüğü vavla yazılır. Vavla evet. Bunu dikkat edin. Sat harfi lamafı ve elif sonradan da yuvarlak T olmak üzere. Yuvarlak T evet. Anlatabildim mi? İki nokta. Bu şekilde yazılır. Buna dikkat edin. Bu sözcük salaya'dan değil salaveden geldi demektir bu. Yani ileride değiştirilmesine meydan verilmemesi amacıyla. Meydan verilmemesi için böyle bir sigorta yapılmış. Çok enteresan ya. Bu yazı da dediğim gibi. Evet. Mesela şimdi bana bir tanesi sen söyle ben direkt yazayım salat diye. Hı. Lam elifle yazar geçer giderim. Mesela değil mi? Lam elifle. Yani normal olarak öyle yazarım. Aslı ama Kur'an'ı bir ifade olduğu zaman vavula yazarım. Çünkü hı, o zaman salayeni yani ateşe yaslama ile. Anlamı çıkmasın. Tabii karışır gider. Tabii. Ateşe yaslamakla hiç alakası yok oysa ki sırtlanmak. Evet. Tam bu böylece evet, burada bu da gösterilmiştir. Buna da çok hani dikkat etmemiz gereken bir şey. Çok güzel bunu bir da konu çok bu. Şey evet, yapmışlardır. Evet. Ama şimdi bu sözcük gelelim lügatlardaki evet, konusuna. Şimdi onu isterseniz bu ikinci arada versek birinci peki, süremiz dolmuş oluyor da. Olur, teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, aradan önce salat kelimesinin Arap dil bilgisi kurallarında incelemesine başlamıştı. Biz de hayretle ve şaşkınlıkla izliyoruz ilk defa duyduğumuz şeyler. Devam edelim Sayın Yılmaz, buyurun efendim. Evet, şimdi salat sözcüğü dediğim gibi bu salat diye yazdı ama bunun da orijinal hali. İlk türevi salvet tarzında hani gazve deriz. O da gaza sözcüğünden gazveye gitti falan filan evet, öyle şey oldu. Çok türevleri var. Bu aynı kalıpta olan Arapça belki yüzlerce fiil, sözcük tespit etmekten mümkün. Dediğim gibi öz anlamı bunun desteklemek, hı, yani uyluklamak iken desteklemek, sırtlamak anlamlarına geldi. Ama şu anda milletin elindeki sonradan yapılma lügatlarda, sözcüklerde salat sözcüğünün karşılığına dua ve namaz yazdılar. Sonradan. Evet. Çünkü kadim lügatlarda yok. Orada yok. Sonradanki yazanlar. Bu sonradan, işte dua, bu tahrifat dedim ya. Tabii anlam şeysi kayması olacak değil bu mi? Bu yapıldı. Şimdi bu konuda uzmanlardan... Bak uzmanlardan, yine de Allah rahmet eylesin diyelim, değişik çalışmalarından istifade ettik. Tabii. Hani Ragıb al-İsfahani var, İsfahani. Onun biliyorsunuz müfredat. Bir de müfredatı var. Müfredat, evet. Müfredat da salat bahsini şey yaparken orada der ki, gale ehlül lugat, es-salatu et-dua. Duadır. Bak, öyle mi? Diyor ki lügat ehli dedi ki. Ha dedi ki. Lügat ehli dedi ki salat duadır der. İçin içinden sıyrılır. Kendisi demez. Ha. Lügat ehli der diye bir başkasının üstüne sarar gider. Araştırırsın da lügat ehlinden bir Allah kulunda böyle dediğini bulamazsın bak. Öyle bir şey de yok zaten. Öyle bir mi? Şey yok zaten. Bulamazsın da yani. Bu sonraki kesimlerin buna yaptıkları bir şeyler. Baskı mı oluyor yani? Neyse. tabiri caizse. Biz bu proje gereği bu böyle devam etmiş diyelim yani. Evet. O zaman doğrusunu yine söylemiş oluyor ama değil ama, mi? Hayır. Nasıl söylemiyor galiba. Lügat ehli böyle dedi deyip dedi, işin içinden sıyrılıp gidiyor. Sıyrılıyor. Gidip, sıyrılıyor. İşin üstüne gitmiyor. Ha, destek şeysini kaydırıyor. Hayır, kaydırmıyor. Oradan kaydırıyor. Ona hiç değinmiyor bu adam. Değinmiyor hiç. Hiç değinmiyor. Bu adam da değinmiyor. Tamam, şimdi ben karıştırdım. Evet, doğru. Şimdi. Evet. Destek şey yapmıyor. Ama şimdi burada iki noktayı şey yapacağım. Biz Kur'an'da bir sözcüğün öz anlamını bulduğumuz zaman, evet, Kur'an'da bu öz anlamda kullanıldığının müeyyidelerini de bulmak zorundayız. Tabii ki, evet. Bozduyorsa. Evet. Burada ileride mesela çok örnekler göreceğiz. Hı. Mesela salat sözcüğünü namaza aldığımız zaman, hı, hani cumalarda her gün okunur. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Sözcüğü yani dua ve şeye çevirdiğin zaman Allah ve melekleri Muhammed'e namaz kılar. O anlam çıkar değil bu mi? Bu anlamı çıkar. Evet. Şimdi bunlara sonra değince. Tabii, ileride, ve böylece çıkmaza girersin. Sonra Nur suresindeki bir ayette bütün varlıkların, kuşların bile, bütün uçan varlıkların da namaz kıldığını da söylerler. O anlamı çıkıyor çünkü. Öyle anlamı çıkaracaklar. O kelime geçiyor çıkacak değil mi? Bir şeyler yok. İnsan yani sıkışır kalır. Ya. Fakat burada en güzeli şudur. Cenab-ı Hak Kur'an'ın ilk ayetlerinde, ilk inenlerde Kıyamet suresinin bir ayetinde, hmm, çok güzel, bak bunu Kıyamet 31-32'de bir müşriki böyle kompoze ederken, evet, orada فَلَا صَدَّقَ صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Burada صَدَّقَ صَلَّى كَذَّبَ وَتَوَلَّى sözcükleri var. Evet. فَلَا صَدَّقَ tasdik etmedi. Hmm. وَلَا صَلَّى destek de olmadı, destek de vermedi. Evet. Ve lakin ama kezzebe ve tevella. Ve yan çizdi. Kaçındı. Bak şimdi. Kezzebe. Burada Cenab-ı Hak saddaka sözcüğünün karşılığını, saddakanın karşılığını kezzebe. Evet. Nedir? Tasdikin karşıtı nedir? Tekzip'tir. Yani, tekzip tabii ki. Bak burada yalanladı, tekzip etti. Bak ne kadar bir sanat var burada. Evet. Evet. Salla sözcüğü destek vermek destek ya. Destek vermek. Tevella kaçındı. Kaçtı. Uzaklaştı, tamam mı? Yardım etmedi. Geri destekten durdu. Geri durdu. Geri durdu. Tam zıt anlamlarını birlikte tam vermiş. Tam bu ayeti kerimede birebir. Dört kelime. Dört kelime evet. Her evet, günün evet, zıttı. Ne evet, kadar evet, enteresan bir sanat ya. Evet. Evet. Tevella'nın karşılığı salla. Evet. Tamam. Kezebe'nin tekzibin karşılığı da tasdik satta. Tasdik. Evet. Çok enteresan. Şimdi onun için Cenab-ı Hak mutlak surette kendi ayetlerini kendisi hani tefsir etme noktasında evet, hep Kur'an'da ayetleriyle bize ışık tutmuş, yol göstermiştir. Yani bu kafirin, cıfıdın, müşrikin, size oyun yapmak isteyen adamların oyununa gelmeyin, diye bize hep uyarıları söz konusu olmuştur. Şimdi burada tabii ki bir nokta şey var. Ben onu da burada belirteyim. Hı. Onu biraz daha ileride hani detaylı evet, bir şekilde anlatacağım da. Biz bunu hani mealde de verirken salatı sosyal destek dediğimiz zaman ikiye ayırdık biliyorsunuz. Sosyal bir destek. Mali destek evet, noktası var. Bir de zihinsel destek. Toplumu evet, aydınlatma noktası var. İki yönü var evet. Şimdi bazı arkadaşlar... Hı. Ya destek de bu iki sınıflamayı nasıl yaptın gibicesine bize çok müracaat soruyorlar, etti. Çok da cevapladık sağ olsunlar. Hepsi evet, tatmin oldu. Olmamalarına imkan yok zaten. Burada şunu belirteyim. İleride konuyu edeceğiz. Bu salatın bir kurumlaşması boyutu var Müslümanlar arasında. Bu kurumlaşmış salatın vakitlendirilmesi noktasına geldiği zaman... İki tane yerde Hud suresinin 114'ünde ve İsra suresinin 79. ayetinde 78-79'da salatın vakitlendirilmesi yani belirli vakitlerde yapılmasını öngören ayetler var. Evet. Bu ayetlerden İsra suresindeki ayette şöyle bir ifade var. Hani ekimis salah li duluki şemsi ila gasakil leyl ve Kur'an el fecr. İnne Kur'an el fecr kâne meşhûde. Burada salat vakitlendirilmesi emrediliyor peygambere. Kamu kurumu başkanı olarak salatın kurumlaşmışını belirli vakitlerde uygula, kurumlaştır diyor. Peygambere verilen bir emir bu. Orada derken, şimdi akşam, gece, bir de sabah, fecir, salat. Evet. Yani üç vakitte söylenecek ve söylenmekte. Diğer ayette de öyle. Fakat burada çok dikkat çeken bir şey var. Sabah dersi, sabah ki uygulanacak salat var ya, o mali değil. Ve Kur'an el fecri, inne Kur'an el fecri kâne meşhûde. Kur'an okuması. Sabah okuması diyor. Sabah ki okuma. Ha, zihin dinç eken, öyle mi? Sabah okuması. Sabah okuması. Okumak kardeşim, bu tamamen eğitime, öğretime dayalı. Hiç mali yönü yok bunun. Ha, bunun mali sadece yönü yok. Sadece zihni. Ha, buradaki zihni. Sabah ki okuma tarzında. Ve bir özellik daha vuruyor Cenab-ı Hak. İnne Kur'an el fecri kâne meşhûde. Çünkü diyor bir gereçede sabah okuması, sabahki salatın okuyarak, eğitim, öğretim olarak, zihinsel olarak icrası var ya, meşhuttur. Nedir bu meşhuttur biliyor musun? Meşhur. Duyanı, göreni pek çoktur. Şahitli. Ha, şahitlidir bu. Neden sabahki çok meşhuttur böyle, evet, göreni pek çoktur biliyor musun? Tabii bizimkiler mitoloji çekilir, çok melek seyreder öyle diyecek diyorlar. De hiç alakası yok. Bu ayetlerin uygulandığı noktada hep melekleri sabahleyin söylüyor, Arap şeyinde, Araplar sabahleyin mescitlere, Kabe'ye, Mescid-i Haram'a, diğer mescide sabah katılımı çoktu. Gün doğmadan, sıcak çökmeden, herkes işine gücüne gitmeden faaliyetler o anda olur da katılımı çoktur. Katılım en çok olan. Ha, katılımı en çoktur. Siz çıkıp da bir Kur'an okuduğunuz zaman, Kur'an'dan belirli hikmetleri topluma tebliğ ettiğiniz zaman duyacak çok kişi vardır. Evet. Diğerkinlerden daha fazla duyanı olur. Daha fazla göreni olur. İzleyin daha fazla katılanı olur. Evet. İşte onun için biz bunu hani salattaki, sosyal destekteki zihinsel yani toplumu aydınlatma, desteği verilme anlamını işte bu ayetten alıyoruz. Zihinsel oradan çıkıyor. Yani zihinseli bu ayetten çıkıyor. Ama çok güzel bir ilgi, irtibat kuruyor. Evet. İrtibat bunu çok da şanlı. Buradan söyleyeyim. Evet, evet. O da buradan çıkıyor. Sabah salatıyla mütali. Vakitlendirmede değil mi efendim? Evet. Şimdi salat artık anlam olarak destek. Namaz demiyoruz. Evet. Dua da demiyoruz. Dua da demiyoruz. Yani başkaları gibi. Yani buna indirgemek falan değil yani. Aslını bulalım. Hiç alakası yok. Efendim birisi çıkıyor salat tamam destek demek ama namazı da kapsar, duayı da kapsar. Kapsamaz arkadaş. Bu o kalemdir, bu kapsamaz. Kağıttır. Tamam mı? O kelime bu kağıttır, kapsamaz. Bu kalemdir. Tamam mı? Bitti. Onun ayrı. Bir tamam. Sözcük bir yerde. Yanlış. Bardak anlamında bir tarafta bilmem masa anlamında olmaz. Olmaz ki. Şimdi bu böyle. Bunu artık herkes, onlar da gerçi yavaş yavaş yani alıştıra hani. İnşallah. Yani iskeleye yanaşıyorlar evet, inşallah, da. Evet. Yani onu da burada belirteyim. Evet. Ama inşallah bu her şeyiyle gerçekleşecek. Bütün hocalarımız inşallah birkaç sene sonra salat budur diyecekler. İnşallah. Ha bu ara parantez açayım. Şimdi bazı arkadaşlar yani bazıları bizim hakkımızda kampanya yaparken biz salatın bu anlamlarını yani küflenmiş kitapların arasından çıkarıp milletle paylaştığımız zaman iftira başladı. Hakkı Yılmaz namazı inkar ediyor. Hakkı Yılmaz namazı derler, kabul etmiyor. Derler. Hiç alakası yok. Hala diyorlar. Ben namazın namazı hem burada canlı tarif edeceğim. Tabii. Ve hem de namazın nasıl olduğunu, namazın da yüzlerce ayetle de namazın var olduğunu da göstereceğim. Hayatlarına keşke o şekilde bir kere keşke, namaz kılınabilse. Keşke. Evet. Allah razı olsun. Şimdi keşke. Evet. Yani onu yapabilseler. Onu da burada belirtmiş olayım. Allah şimdi razı olsun. Şeye geçelim. Şimdi demin sözümüze başlarken şunu söylemiştik. Salat dinin vitrinidir, direğidir. Evet. Evet. Peygamber diliyle bu böyleydi. Tabii şimdi dinlerin salatsız olarak, salatın olmadığı bir din hiç işe yaramaz. Evet. Bak bunu şey, dinse, hele hele hak dinse, tabii, bu salatsız olmaz. Olmaz. Salat onun ana kurallarından, ana hikmetlerinden, ana ilkelerinden biri olmasıydı, evet, lazımdı. Şimdi şöyle bir enteresan şey var. Bunu size şey yapayım. Şimdi Şuayb peygamber Medyen halkıyla artık tartışıyor. Onlara hak dini tebliğ ederken. Evet. Şimdi halk diyor ki Şuayb peygambere, bunu Hud suresinin 87. ayetinde, evet, görüyoruz. Deniyor ki galu, dediler ki ya Şuayb, es salatuke te'muruke en netruke ma yabudu abavna. Ey Şuayb, bak, atalarımızın taptıklarını veya mallarımızda dilediğimizi yapmayı terk etmeyi sana, senin salatın mı emrediyor? He, sen bak, çok bak senin dinin mi dinin demiyorlar? Dinin mi demiyor, salatın mı diyor? He. Ona şimdi, namaz dersek ne olur, senin namazın mı? He, o da saçma olur zaten. Bak burada, evet, salat sözcü dini temsil ediyor. Dini bak, temsil ediyor dini değil mi orada salat ediyor kelimesi? Şimdi dini, hani şey var ya, insanın pasaportuna, nüfus cüzdanına veyahut da herhangi bir belgeye, evet, insanın vesikalık fotoğrafı yapıştırılır, tabii, değil mi? Tabii. Vesikalık fotoğraf neresidir? Yüzüdür. Yüzü, çehresi, evet. Yüz insanın tümünü temsil eder. Şahsiyetini, kimliğini ortaya, evet, koyuyor. İşte salat da dinin bütün mahiyetini temsil eder. Bütün... Evet, evet, dinin, tabii bunu ileride hani böyle, evet, madde madde dinin her ilkesini şey yaptığımız zaman hepsi salat kavramının içerisindeki birer ilkedir de ondan. Mesela Cenab-ı Hak ileride inşallah başladığımız zaman göreceğiz. Gerçi kardeşlerimiz o konuları şu anda yine aynı kanalda çalışıyorlar, gidiyorlar da burada. Hepsi nedir? Mesela işsizin işe kavuşturulması, yetimin tekrimi, yani analı babalı bir en iyi şekilde eğitilip kalifiye bir eleman olmasının sağlanması neyle olur? Destekle. Bu da destekle olur. Hem zihinsel destek hem de mali, hem mali destek. İki yönlü oluyor orada. Hep iki, tabii, yönlü. İşte onun için, evet, hepsi bu kavramın içerisinde. Onun için salat dinin temel direğidir. Evet. Evet. Ve işte burada da aynı insanın vesikalık fotoğrafı gibi salat da dinin vesikalık fotoğrafıdır. Onu da burada belirteyim. Şimdi fotoğraf, ikinci bir şey noktaya geldiğimiz zaman, şimdi Bakara suresinde hani ilk girişinde ve sağ olsunlar kanalda hani bizim programlar verilirken de Bakara suresinin 1 ila 5. ayetleri veriliyor, evet, da oradan müminler nitelenirken müminlerin olmazsa olmazların içerisinde ne var orada da? Yine salatın ikame, evet, ikamesi ikam, var. Salatın ikamesi. Fatır, evet, suresinin 18. ayetinde yine müminler burada nitelenirken yine Allah'tan haşyet duyanlar anlatılırken yine onlar da der ki sen salatı ikame edenleri uyarırsın. Uyarırsın. Yani kendini salatı kavramış, salatı anlamış, Allah'ın emri olduğu gereği ve toplumsal bir vicdan gereği yapmaya kalkan insanlar var ya, onlar bu uyarıya gelir. Şimdi yine aynı Fatır 29-30'da, hiç şüphesiz Allah'ın kitabını okuyan, salatı ikame eden, bak işte yine, ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık olarak veren şu kimseler, Allah ödüllerini kendilerine tas tamam versin ve armağanlarından kendilerine artırsın diye kesinlikle batma ihtimali, olasılığı olmayan bir ticareti umarlar. Gördün mü? Öyle bir ticaret ki, evet, batma ihtimali söz konusu, evet, değil. Evet. Yine Nisa suresinde İsrailoğullardan, Yahudileşerden inanmış artık imana gelenlerin de onlar yine salatı ikame eden, vergiyi veren, zekatı veren, Allah ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlar bizim büyük bir ödül vereceklerimizdir diye övgüyle hani verilir. Müjdelenir, evet. Yine Bakara 177'de cennetlik nitelikler sayılırken, cennetlik adam niteliği sayılırken, Orada da yine salatı ikame eden diye salat hep ön plana çıkarılır. Ve Nur 56'da bak. Ve akimus salate ve atu zekate ve atiyur rasul lealleküm turhamun. Rahmet olunabilmeniz, Allah size rahmet etmesi için siz salat ikame edeceksiniz, zekat vereceksiniz ve elçiye itaat edeceksiniz. Hepsinde aynı grubu hepsinde var, değil mi? Hepsinde aynı şeyler hep evet. söz konusudur. Yine bak salat bir noktasıyla imanın dışa vurumudur. İmanın dışa vurumu. Evet. Yani görünen kısmı. Evet. Değil mi? Yani bunun anlamı şu. Yani bunu birkaç ayette de göstereceğim. Bir adam inandıysa salat eder. Evet. Gerçekten inanıyorsa salat eder. Değil evet. mi? Gerçekten inanıyorsa bu adam salat tamam. eder. Salatı yerine getirir. Evet. İnanmıyorsa bunu yapmaz. Bunu böyle şey yapacağız. Şimdi şöyle bir şey ifade edeyim. Tevbe 5'te bu ayetleri, bu konuyu çok rahat şey yapacağız. Acele etmemize de gerek yok. Tabii yavaş yavaş. Şimdi şöyle bir ifade şey var. Savaş şartlarında inmiş bir ayet bu. Savaş ortamında. Müşriklerle savaş. Şöyle, şu dokunulmaz kılınmış aylar, yani haç ayları çıktığı zaman da o ortak koşanları nerede bulursanız öldürün. Bu savaştadır. Evet. Yoksa durup dururken yakala öldür anlamında değil. Onları yakalayın, yani. Hapsedin. Ve her gözetleme yerinde onlar için oturun. Onları iyi kontrol edin. Bak ama artık eğer tevbe ederlerse, salatı ikame ederlerse, bak şimdi, onlar, ve evet. zekatı verirlerse artık onların yollarını serbest bırakın. Orada şartlarını belirtmiş evet. düşmanın, yani tamam. müşriklerin. Ben salata katılmaya başlamış, zekatı da veriyor, tamam mı? Artık bu adama sen kafirsin, müşriksin diyemiyorsun. Diyemezsin. Onun çünkü o iki gösterde onun imanlı olduğunu gösteriyor. Dışa vurumu, imanın dışa vurumu dedik ya, demek evet. ki bu şekilde evet. örnekleme. Alameti farikası oluyor. Müslümanın alameti farikası evet. bu. Yine bak yine aynı savaş şartlarında bir başka ayette. Tevbe 11. Bundan sonra eğer tevbe ederlerse, salatı ikame ederlerse ve zekatı verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Burada üç gene unsuru söylüyor. Üçü de bir kardeş oluyor üstelik evet, değil mi? Evet. Çok enteresan. Artık dinde kardeş. Eksiğim eksiği olsa da evet. diğer başka yönleriyle evet. artık sizin dinde kardeşinizdir bu. Ne güzel bir ona mesaj. Öyle muamele yapacaksınız. Evet. Ve yine İsrailoğullarıyla ilgili Bakara 40'la 46'da evet. iki tane yerde onlara da şimdi bunu biraz sonra şey yapacağız. Salatı şey yapmak sadece müminlere değil Peygamberimiz döneminde inanmayan İsrailoğulları var ya evet. onlara da sizin dininizin özünde bu vardı. Onları da ihmal etmeyin yeniden salatı ikame edin diye ayetler vardır. Bunu da Bakara 40 ile 46 arasında. Ehli kitaba yönelik bir. Evet, evet, evet. Yani peygamberimize evet, gelmiş evet, evet. fakat onları uyarması için mi oluyor? Ayetler, bak bu paragraf, bunu izleyicilerimiz iyi bilsinler. Bakara 40-46. Ey İsrailoğulları. Evet. Size nimet olarak verdiğim nimetimi hatırlayın. Benim ahdime, bana verdiğiniz söze vefa gösterin ki ben de sizin ahdinize vefa göstereyim. Ve sadece benden korkun, sadece bana ibadet edin. Sizinle beraber olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onun hak kitap olduğunu örtenlerin ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi çok az bir bedelle satmayın. Ve sadece benim korumam altına giriniz. Ve siz bile bile hakkı batıla karıştırmayınız. Hakkı gizlemeyiniz. Salatı ikame ediniz. Zekatı veriniz. Allah'ı birleyenler ile birlikte siz de Allah'ı birleyiniz. Siz insanlara birri, iyi adam olmayı buyuracaksınız da kendinizi umursayacak mısınız? Oysa ki kitabı okuyup duruyorsunuz. Hala akletmeyecek misiniz? Bir de sabretmekle, salatla yardım isteyin. Şüphesiz salat ve sabırla yardım isteme saygılı olanlardan gerçekten Rablerine kavuşacaklarına ve gerçekten kendilerini ona dönücü olduklarına inanan kimselerden başkasına çok ağır gelir. Bu ehli kitaba hitaben bir şey değil mi? Evet, bu da ehli kitaba hitaben bir mesaj oluyor. Evet. Bak orada çok açık bir şekilde salat kelimesi şey yapıyor. Şimdi yine aynı Bakara 125'te, evet. Bakara 125. 153'te, yine evet. Nisa 77-78'de bunlar hep var. Evet. Bir de Nemil 1-3'te bakın Nemil, şimdi evet. Tasin bunlar Kur'an ayetlerini hani dinin vitriniydi ya. Evet. Bu Kur'an ayetleri var ya inilen vahiy. Salatı ikame eden, zekatı vergiyi veren, ahirete de kesin olarak inanan kişilerin ta kendileri olan müminler için doğru yol rehberi ve müjdeci olmak üzere Kur'an'ın ve apaçık açıklayıcı bir kitabın ayetleridir. Kur'an'ı burada gördüğün gibi Kur'an'ın apaçık oluşu kim için? Müminler için. Müminler için inanan salatı ikame edenler. Salatı ikame eden. Salatı ikame etmeyen, salatla ilgisi olmayan kişilerin mümin Kur'an'la da olamaz zaten. Alakası olmuyor. Evet. Yine aynı şeyi burada görüyoruz. Şimdi Ahzab suresinde 28-34'te peygamberin eşlerine özel görev. Peygambere hizmet onun şeylerini yaptığı gibi bir de peygambere sözü örfe uygun, herkese kabul gören bir şekilde söyleyin. Evlerinizde vakarlı olun. İlk cahiliyet gösterişi halinde gösteriş yapmayın. Salatı ikame edin. Zekatı verin. Allah'a ve elçisine itaat edin diye. Allah'ın özel bir görev. Eşleri için eşleri özel bir görev. Özel olarak da dikkat etmesi gereken kuralları, salat-ı ikamet orada ayrıca zikredilmiş değil mi efendim? Evet, Şura 36-39'da yine müminler şey yaparken, yani Allah'ın emirlerini, gönderdiği kitaptaki tüm hikmetleri imanla birlikte salat-ı ikame eden insanların, kişilerin ikame edeceği, uygulayacağı yine orada da bildirilir. Yine Mücadele Suresinin 12-13'ünde, şimdi burada Beyine suresinin 5'i de söyleyeyim size. Tamam. Oysa ki onlara sadece dini yalnız Allah için arındıran kişiler halinde sadece Allah'a kulluk etmeleri, bak Allah'a hiç şirke bulaşmadan, hiç şirksiz Allah'a kulluk etmeleri, salatı ikame etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. Evet. Ve işte bu. Doğru, eksiksiz, aşınmaz dindir. Evet. Ne güzel bir tarif yapılmış bak, orada. Dini nereye indirgedi şimdi burada? Evet. Ne kadar öz hale getirdi, tamam mı? Şirksiz bir iman, şirksiz. Bir salat, zekat. Bütün özü orada. Evet. Değil mi efendim? Evet. Kur'an'daki ana değil ilkeler mi? Orada hani belirtilmiş. Özü buraya kadar bu ayette. İşte şirksiz bir iman, bir iman, salat ve ikamesi, tamam mı? Ve zekat. Nedir? İşte eksiksiz, aşınmaz, tamam mı? Dosdoğru din, işte budur. Evet. Bu vurguyla efendim bugünkü programımızı isterseniz sonlandıralım. Vaktimiz doldu. Yine bu salat konusunu çok ince işlememiz gerekecek. İşleyeceğiz inşallah. Bu hafta verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz teşekkür efendim. Ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.